dumay dem jàkk ji ñaari benn xale bu ma yàpp ñëw na ustaa saan yow boo dee ci dañ lay di nuyu bu si jàkke ma da koo wax nga dëgg bu ma dee sànni leen ma sànni lekk ma ñun kul jullee su xamewuñ ko ku ci dee waxoon ñu sànni la it fa nga war a dem danga ko dem waaye ki ñu roy rek mooy taxaam ñu la si ko na ko daan defee rek loolu moo war a ngi rek duñ la wax la sa abdaami si sa waxoon ca kër baa ko mbo dafa ñëw ne day tabax jàkka joo xam ne xib la ba daar lay jublu dëgg ca bokk lool nag wax ko sëñ bi sëñ bi aaye ko léeblaa ñu si na ko jàkka joo jë boo ko tabaxee mu jublu daaru danaa ñëw julli ca te danaa am julli kon tabaxu jàkku lu waaye roy yul ci bi rek ka tax fiñ jaar ñu jaar kon loolu nañ ko ñeme la ci def mooy Cheikh Moussa mooy étal bam mboolem may yi nga wax dina yàlla jëg leen lu mu rëy rëy rëy dañuy ñaan yàlla mu donnee ko parce que ñëpp ak sa tënkër ngi ci may bu la yàlla mat a may ci may gu baax lu may nga rëy rëy rëy dañuy ñaan yàlla may nga doonee ko parce que njëriñam nit ñi la du sa njëri yoo kenn xajoo ci yow kenn xëy loo mënta jeexal ku ne xañ na ca la ma daan wax man bu yàgg rek dama taalibi Cheikh Moussa bu mu mën a doon lu mu doon doon bu ne bu aw yoon man mën naa ci dama mu ngi topp ne bisoo kon nga jind rek gëm ne suñu problème ñun ku jiit ñoom nañ la ko parce que nangu nañ yàlla ba noppi sëriñ ko nag gàncax Cheikh Moussa dama ne cinki lu nit ñi daf daan wax ne lii ma leen won man ngeen cee gis lu ma gisut man ngeen cee xam lu ma xam du daan la ko wax kon lu ci waaye mën a wax dañ la koy nangu ndax ma waxoon la ko dadee nit ko xam ne añaa nit te rëy yul man Cheikh Moussa tax it nangul na dogalam yàlla loolu da baax ni lool ku añaa loolu rëyul nangu dogal bu yàlla lu waaye am ci may ak baax lu mu rëy rëy rëy da nga xam ne mën na am ndax may bi lu mu rëy rëy yàlla ngi denc may yu ko bu doole si jàmmal ko denc loolu du problème kon loolu Cheikh Moussa daf ci yee bu baax ci bi ci baax waaye lu may rëy rëy rëy rëy amul may boo xam ne jot na tawit ilaah yee moo tax dafa daan yee nañu xaatim muy dënn di natta pour muy génnee meew taxu daal di ci yàlla di xaatim muy dënn natta pour muy génnee meew def ay karaama Cheikh Moussa taxu daal di ci yàlla xaat di ci yàlla tawit képp la du leneen loo man naan ka sàng réew ko dàq taru xam-xam ki jàmbu jàpp tàkk ndox ci kër bi sotti ci paan bi dem ci garab yi jàmb ba mu fuur mu xool ne xamu sàngam ak ci baax sàngam maa ngi def jëli ko te bu dama andi ko xam-xam la de waa di jaamu yàlla de ki dem ca tafitu géej di jot ay jotam di jot ay jotam ba ci génnee ci géej ga mu fetal dóor yóbbu këram xam-xam la di waa di jaamu yàlla de ki jaan laal mu jël ay sunguful Salaly Mohamed ba mu wàcc mu tisoo li du jaamu yàlla de kon xeeti xam-xam du ñu bëri xeet la li ñuy bëri wa njëriñ la xam-xam de njëriñ la su ko dee comme njëriñ la kon ñëpp mën ñoo boolo kenn mënta boolo xam lépp waaye kenn ku ne nag la la yàlla jëgleel ci xam-xam njëriñal nit ñi la fu nekk dina daw ñëw ci yow kon loolu ñu ngi fa neew moom mi kasalika kon loolu dañuy jàngale mu toggee ko dama daan wax ne ñuy wootee faj fu ne ñuy wootee ku ne mën naa nanga mën dama aske koo de war nañ ko ñaan fu nag buddu waay ku benn fee bu tëm te ñu di fee waxtu wu ne kon kay wax dañ bëri waaye da cee bëri ñu koy wat ñoo xam ne boo demee doo gis dara su ko defee nag yooyu la ñuy bañ waaye xakka saa tey bii ñuy dund moom Cheikh Moussa yéen it ñëpp xam-xam amul yamu waay amul frontière te mayu yàlla mayu yàlla yàlla ko jox jàmm foo ko jaar jàmm xamu ko kon loolu xaari bu ne wax jamono yeew ñaare bi lii nga wax ci maam góor muy exemple ti ñu royi ko dundin woowu leen bu am solo ku ne am na foo féete waaye bu dëgg jotee nag ñu sa bëgg waaw ku ne am nga foo féete tax penc mi lañ bokk penc bi kan moomu ko waaye ku ne cër nga génn ñëw ci penc bi bu ñu di jotee nga dellu sa kër waaye penc mi nag ñoo ko bokk nag kon penc mooy sax Moussa mooy diine ji. Ku ne nag am na ko la taboole ba la nga xam ne mooy sama yonant ba la nga xam mooy sama yàlla loo ko def baax na. waaye nag bu xaq sax bu dee ci penc mi nag ay war nañ dem ci ñëpp xaj dama xam ne murid bu ñu dajee nañ doxal Serigne Touba te la murid yi xaj bu ñu fa jóg kenn ku ne dellu sa Serigne. jullit yi bu ñu dajee nañ joxe ñu tolli salaa salaam te la jullit yi xaj ba tooyee kenn ku dellu sa tariqa jaam yi bu ñu dajee ñu joxañ yàlla su loolu amul rek wuteem rek ku ne bu la neexee bàq tuwaay mooy kumb samaan mooy xawti mooy borom jamono yaa ko waaye am na ku ko yóbbu am na ku ko yóbbu di te looti maan doo mën a fexe mukk bëm yi abba dan te lay dee ci yóbbu dugub li looti maan ku am dem li am soxla mooy defar rek am soxla. jooni lu muy bëri bëri bëri kenn ku ne seen defar bopp lay jëriñ lu waa ji defar lu mu baax baax baax te defar xamul ngeen ci yow waa ji regg na waa ji yaa ngi tuddee ak yi regg waa ji lu la jëri dal na nga rey sa bopp rek xakk sax moo nangam moo nangam te yow xiifal lay bëgg rek doo fexe doo lekk yow kon ni uti yàlla moo gën cooli lu muy bëri bëri bëri ñu am yàlla ñoom seen xel daal na ñoom kon nag ñamul yàlla ni uti yàlla moo am solo yàlla ngi fi te yaatu na lool démb benn jëma ko doon wote tey ñaata jëma koy wote Cheikh Moussa tey soppi na boppam ay jëmm yurul jeex tey jëmmu jooy ci day Cheikh Moussa nga dajal kon tey la gën a yaatu tey la gën a yomb kon nag loolu ku ko yëg di nga nopp te naa ñu wax ne dëgg dëgg xam naa yàlla xam naa yàlla kañaan rëy bokkaal yàlla te ne xam nga yàlla kon xam xam ko yàlla te nag buñ mutoon ci rëy kañaan wallahi kon adina doon doxe neneen kan manul kenn dara na jaam yàlla leen dox soo booy xéene leen ñëpp xalaku waaye doon sax xalaku na yàlla bañ dugal sa kuréel dogal xalwa defal lu la neex na di xalaku na dee yàlla na maa lànk rayu ma ko ni di jur doon di ko rey reyal sa doom di tooñ gum la tooñ rek nga dem tuwaay di ko reyal ma sa doom xanaa ku ñàkk bokk rek njoboot gi njobootu yàlla lañ moo leen sàkk te ba meen sàkk kenn dimbali ko ca moo leen yor di leen doxal ku leen yéene safaan bi it yàlla ne hakk sa du tax ma jox ko déedée kon nag loolu ku ko xam di nga noppu boo xam booba nelaw moo tax danay wax ma xam bëgg dem rek na maa ne war nañoo sant yàlla bi yàlla di yàlla waaw war nañoo sant yàlla bi yàlla di yàlla bu doon yàlla rek xet du tukki na waaye nag yàlla yàlla kenn du ko doxee gannaaw kenn du ko foqat kenn du ko nopp kenn du ko dogale kon kee bu nelaw dee def waaw moom moom danaa wax ne ndey dana bëgg a def doom génne ko ca waaye bàyyi doom génne ko ca waaw waaye yàlla moom loolu la dagaa ci bu amul day amul bàyyi amul doom moo tax bu bëggee def def na kenn du ko ci génne loolu la sa Moussa xam moo tax lu yom a xëy ñëpp ca ngaan loo daa dégg ngeen na nga ko war ci ban ndéem doxaloo jant bii doxaloo weer bii doxaloo guddi doxaloo bëccëg doxaloo la noor doxaloo naw njàmme yàqule yàlla la yaakaar kooku laa yaakaar su ko mata yaakaar na ko yaakaartal moom si yaakaartal kon nag nañ ko yaakaar loolu sa Moussa bëggoon dee nag mante ñàkk mag dana ko def bu ne dana ko def ku baax dana ko def ku bon dana ko def waaye deexin ñu nag deexin ñu moom nañ war a ñaan kii nag ni mu dee rafet na lool waa ni mu dee rafet na lool te ñëpp a koy def tey mbokki taali bi toog say wet tey kilo toog say wet la war ci yooyu yëpp ñu def ko taa xam naa Cheikh Moussa yàlla ko defal lu bare ban ci lu ñu war koo santee ku ci dem ñaare damay dégg ku dem ci la ba mu dee dam ne du ma caali du ma wéddi yàlla te bu ne la taa ba muy sukkaraat loolu du ma caali du ma wéddi yàlla alhamdulilah loolu lañ mën a ñaan loolee nag nañ yàlla ñaan ñaan yàlla mu defal ñu ko kii moom jàll na ñu ñaan yàlla teeru ko te teral ko yàlla wóotu ko ci njobootam wóotu ko ci ñun wóotu ko ci moom wóotu ci moom li fi baay yàlla barkeel ko yenn yàlla leeral kanaamam leeral gannaawam ñi fi yàlla bàyyi yenn yàlla bàyyi leen fi te bàyyi leen fi njub ak xam-xam ak jaamu yàlla bu yàlla nangu fa lu gudd baax na baaxut amul njëriñ ngërëmal yàlla ko gën ma de damaa ne fan bi daal bu guddee bu gàtt ceem waaye na am ngërëmal yàlla rek fanu gudd itel luñu garmal yalla moñu itel fanu gudd itel luñu garmal yalla moñu itel te mo gën ci ñun témer ak bokku ñun nga dé bu fu kedd nga dé wa yu bari garmal yalla fañ jëm mo dakk fiñ joggé dé ko ko ragal xam nga fu ga jëm way ko xam fu la jëm dé té ak dé su waay ko defé nak loolu lañu sax musa xama mo leer ñu nañ ñu nak bañ ko laaj kër la ci dess nak tegg yeen ja yarba moy ñu xol ko dox doxinam rek mo xol seigne touba dox doxinam rek mo xol yo dox doxinam rek ni la waxon seigne touba jeex bu gudna baxna way fu ko tege ma tek sama tan kon seigne touba la no xol samota seigne touba la no xol ku ko da jakk xamni ki seigne touba ko yeex seigne touba yeen rek la non xol diko xey ku ko na jakk xamna ta yeetu lu mu wax seigne touba jeemal da nga di wax ne ban na koy taggi kilifa go xamne lam koy tagge buñ ko xolé duñ gis lu ko firndel wa seigne touba lu ma sa wax ak luñ ko waxal boko lay gis jëm seigne touba lu ma sa wax ak luñ ko waxal boko lay gis jëm do na moy dem way turu wa xamne du yag mukk ba nga gis jëm te turu fess nopi te jëm jëm ba du ci tagge lol moy lu am lol moy lu am wax rek la gaay bax nak lo len waxal tek ci baram tax musa lu ko way waxal buñ tek ci sa baram luñ ko waxal te ko ci baram dañ ko waxal way du waxal ma la wax ni ko waxantou doon ko ko dafa ragalon yalla xamone yalla wetlon yalla hutun hadina hutun ala nabi yalla ngeureumal yalla do lol man ci baye xal hut hadina hut ala adda day tadden tam nga udon hadina kuta al adna way ngeureumal yalla do do wut motax lam amone lepp mo nango defa sati yalla def loxoy ne alhamdullah kuta ci fi joge yu non la mel man ko mi ku ne xamna udon halal rek nak man ko kuta halal udon ba hadina udon dara jare man ko dal liñu wara wax ne beug nako dal moy la ilaha illallah man de lol la xam wax deug yalla su beugon halal ko ci halal su beugon dara do xey ku dox ku beug dara yere yemay lay sol sa su ne gaddu sa su tuti sa su ne taxti la ilaha tu ko nax liggey kon ki man nañ cey ne kon yalla la bëggon kay moy la ilaha la bëggon kon la dem la la bëggon amuma sax abetitu kilifa di wax makoy dag wante rakki ji dame ma mam goor daf ko jaaxal ci aduna li rakki ji mom moko ma ngi jigeul da amu abetitu kilifa di wax makoy dag bu teggir du ya cede la ci dane ma dama ko mujj def main league ñom ngalon bi jallok ñepp ngi tok wa mburi dane ma seigne sali amna keur ci wa amna ay terrain ci sa ginaaw keur te alal dama ko daan jox bëgg mu ubbi ay magasin wante ma ngor sax su mako waxe mo ne dede kon lool damay deugal sa wax yi ndax man la ko rakam wax ndax neena li ci waron yëpp ci jokko ci man mi la doon jokkon dimbu bi mu mujjé jokk ak man di wax li dama né recette ki bi def ko main libre ñepp di dégg mu né ma seigne sayu dama ko daan wax né togalo mu ubbi la ay magasin ak yenen yo xamna sax dañ ko mara netali fi la wante mu né tek mu né mam goor seen kurel rek mom seen yoon wer man ko mu né yalla dafa def né nit ku nek ak li yalla tracé ci yow yoon yu nga waja man ko ki li mom mo don yoon amul won benen yoon li rek la deugal touré ma ngi jéggal bu baax ngi rek wa jéggal kon matna ndax lolou bima ko amal lolou xam ko wa mo ngo wa wallahi wa dimi dañ la wax kon alhamdullah yow ko gis kon li rek la wallahi kon ñu sant ñep di gëram ñep té ñu lay sant xam ya ta tolo lol eit baam la jëm dana ko ñaanoon kon ñu jëgul rap rap du lay kat salamat wa rahmatullah jëgël